Dat was ook wat bijzonders. Ik kreeg geen aftellen, er wordt niet afgeteld. Dus ik zit daar de hele tijd te klussen en te knutselen. En er is niemand meer die aftelt tegenwoordig. Hè. Dus ja, Daan heb voor zichzelf afgeteld en is vergeten op de chat natuurlijk mee te tellen. Maar hij heeft wel de hele avond een beetje de chat zitten meelezen. En hij heeft wel gezien dat er een heleboel belangrijke onderwerpen tevoorschijn kwamen. Zoals muziek. In muziek waar je op kan mediteren. En ja, bijvoorbeeld. Er kwam ook het laatste, aan het einde kwam er nog iets binnen, de Codex Alimentarius. De Alimentarius waarschijnlijk, maar Codex Alimentarius klinkt ook best wel leuk. Maar Daan heb een beetje Latijn gestudeerd en die dacht dat het Codex Alimentarius was. Maar kan Serafila dat even uitleggen, hè? Want. Het is mooie, hele mooie termen te gebruiken, maar het is nog mooier om te weten waar die termen voor staan. Nee? Want er kwam op een gegeven moment ook Siba, Geigi en zo voorbij. En dat zegt mensen dus allemaal niks. Het klinkt dus allemaal heel mysterieus. Ik heb Ado voorbij zien komen, weten we nog steeds niet wat het is. Dat zijn dus de problemen die Daan dus heb bij het lezen van deze chat op een gegeven moment. En ja... Eigenlijk is het dus zo dat eigenlijk wilde ik dus weten hoe dat zit met de Codex Alimentarius. Hè? Want volgens mij alleen maar Serafila Aurelia heeft daar ooit wat van gehoord. En iedereen laat het gewoon zomaar voorbij komen. Daarna wil ik weten of mensen weten wat Siba Geigi voor een of andere spirituele beweging is. En daarna wil ik dus even weten over de lekkere muziek van het laatste uur. En waarom dat dan lekkerder is als, ja, ik zal maar zeggen, de spirituele muziek waar Daan naar luistert. Hè? Want, ja, Daan heeft altijd een probleem, hè, van waarom zegt de een nou dat is lekker en zo. Dat komt meer omdat mensen er ook een bepaald gevoel bij hebben of een gevoel bij krijgen. En nou zal Daan eerlijk gewoon even zeggen wat hij dacht over de muziek het afgelopen uur. Maar Daan dacht van als ik nog maar wakker kan blijven, want Guus die komt toch nooit op tijd. En ja, ik zit hier dus. En dan moest ik dus ook nog de hele tijd het uittellen en het bijtellen en het optellen en zo. Het is Codex Alimentarius, ziet ik gelijk voorbij komen. Nou, de tackle is er ook. Hallo, tackle, woef, woef. En ADO is een voetbalclub. Ja, dat wist ik ook wel. Maar het ging niet over voetbal. Het is ken jij ADO. En ja, dat begrijpt hij dus niemand wat van. En ja, Siba Geigi, wat is Siba Geigi? We weten ook wel dat het Codex Alimentarius is, maar... Wat is de Codex Alimentarius? Want Daan doet net of hij gek is. Maar Daan weet natuurlijk notabene als enige volgens mij op de hele chat. Naast, hoe heette ze nou ook alweer? Dat is een hele moeilijke naam. Nee, daar ben ik het helemaal vergeten. Ja, ik ben een beetje ouder aan het worden. Kijk, ADO is Avalon Druid Order. Nou weet ik gelijk de naam weer, Serafilia Aurelia. Leg jij even uit hoe dat in elkaar zit met die Codex Alimentarius. Oké, okay. Amanda weet het wel, zie ik. De Wereldhandelsorganisatie. Nee, dat is niet waar. We willen niet de vitamines en de mineralen uit het eten halen. Want ik zal je één ding vertellen, hè. Kijk, die Guus, hè, waar we altijd op zitten te wachten, die doet dus werk in die sector, zal ik maar zeggen, hè. Dus, dat is zijn werk. Dus, maar het is niet zo dat alle vitamines en mineralen uit het eten moeten gehaald worden. Dat zou te gek worden. Nee, alle vitamine en mineralen die in potjes zitten los en zo, dat willen we allemaal anders doen. We willen ook bijvoorbeeld zeker weten dat het, en dan zeg ik we, hè, want ik ben van de oudere generatie, Guus is het helemaal niet met me eens, hè, maar we willen gewoon zeker weten dat niemand een spinnetje gewoon in zijn sla krijgt en dat de volgende keer het niet extra afgewassen hoeft te worden en zo, want ja, we hebben nog niet alle technieken helemaal onder de knie. Dus we gaan binnenkort gaan we het allemaal gaan we het bestralen en zo. Hè. Dan kun je geen kruiden meer krijgen zonder dat het bestraald is en zo. Dus ja, dan kunnen ze ook niet meer zeggen dat je van kruiden, ja, ik weet niet wat kan krijgen. Want het is bestraald. Het is al vooraf bestraald. Hè. Meestal word je naderhand bestraald. Maar nu wordt het van tevoren gedaan. Ja, dan kan het wel begrijpen. Kijk, in onze tijd hè, werden we nergens ziek van. Maar jullie moderne mensen, die worden natuurlijk ook vooral altijd helemaal gelijk ziek van. En vandaar dat de Wereldhandelsorganisatie denkt, nou, dat is een goede reden om al die mensen te beschermen. En volgens mij legt Daan het goed uit. Maar ik zal het even wachten. We wachten zo meteen wat Guus erover te zeggen heeft, want ik hoor hem aankomen. Daan, ik sta hier gewoon voor het huis en ik hoor wat je zegt en het is dus echt je grootste nonsens. Het is natuurlijk belachelijk. Die Codex Alimentarius, dat gaat erover dat precies voorgeschreven gaat worden hoe je eten eruit moet zien en wat het moet zijn. Een tomaat is precies zo'n plant, dus dat en dat, klaar, uit. En dat ga je eten. En heb je nog een ander ding, bijvoorbeeld met kruiden, dat soort dingen. Dat moet altijd bestraald worden. Want stel je voor dat je een gedroogde mier eet. Er zijn hele volkstammen die eten mieren. Er is niets mee aan de hand. Er zijn mensen voor wie het een lekkernij is. Ik heb zelf mensen gekend die er limonade van maken. Kijk, dat is dus helemaal niks meer aan de hand. Er kan rustig overal een mier in zitten, of een torretje, of een kevertje, weet je wel. Je krijgt er toch niks van. Ja, maar dat is dus niet zo, hè. In onze tijd kregen we er niks van, hè. Maar tegenwoordig krijgen mensen alleen al de rillingen als ze horen dat het zou kunnen. En dan blijven al die dingen dus in de winkel liggen. En bij de Wereldhandelsorganisatie is waarschijnlijk precies gepland waarom het zo is dat Het precies zo moet zijn als dat zij denken dat het moet zijn voor de veiligheid van die andere mensen. En dat ben jij ook. En dan gaan ze dus voor 2009 gaan ze vertellen, we hebben torretjes gevonden in die kruiden. We hebben beestjes gevonden in die kruiden. En we hebben andere kruiden gevonden in die kruiden. Maar dan wordt het helemaal steeds te gek, hè. Want net zoals Indonesië, ook een onduidelijk land, weet je wel. Dan mag je wel cannabisproducten in de keuken gebruiken, maar je mag het niet roken. Nou, dat snap ik dan weer niet. En dat moet jij ook niet snappen, Guus. Ja, nou, ik snap het ook allemaal niet, weet je wel. Maar ik snap die hele opwinding niet. Kijk, ik zie nou in één keer wat er staat. Kijk, Rob heeft een belangrijke vraag. Dan, of jij eens kan vertellen waarom we geen vuurtje mogen stoken in nu al bijna 9 jaar en opeens. Ja, en dat mag niet. Nou, volgens mij kan Daan dat niet zo goed uitleggen. Nee, ik kan dat niet uitleggen, want ik vind dat je een vuurtje in je tuin moet kunnen steken. Maar de grote humor is dus dat als je er een pan boven hangt, dan mag het ineens wel. Dus Rob, steek voortaan een vuurtje met een pan erbovenop, want voor bereiding van etenswaar is het toegestaan om een vuurtje te hebben. Dat betekent dus, je kan ook barbecue, dat is ook niet verboden. En dan hebben we een rechtelijke uitspraak, heb Guus erover liggen. Ja, dat klopt, ik heb inderdaad een rechtelijke uitspraak van ik mocht geen vuurtje steken, behalve als ik de eten opbereidde. Nou, dat doe ik dus, en geen probleem. Dus zelfs als je er een pannetje met water boven hebt, kun je de hele dag koffie drinken, thee drinken, alles wat je maar wil. En voor mensen die heel verwend zijn en zo, die kunnen ook nog allerlei, weet ik veel wat voor onzin, bouillonnetjes erin trekken. Want het staat toch urenlang aan, weet je wel, een leuk gezellig vuurtje 's avonds. Ja, de gerechtelijke uitspraak ligt er, dat is heel makkelijk te doen. Dus je mag overal een vuurtje steken. Vind ik. En dat vindt de rechter dus ook. Als je er maar een pannetje boven hangt. Dus Nederland is een heel bijzonder land. Maar vuurtje steken mag alleen ter bereiding van voedsel. Dan mag het. En voor de rest mag het officieel eigenlijk helemaal nergens meer. Of je moet er een speciale vergunning voor aanvragen. Ik was eigenlijk ook nog met iets anders bezig. Maar dat is ook van waarom ik eventjes was weggelopen. Want Daan die ging zich weer overal mee bemoeien. En dat moet je dus niet hebben. Nou, even kijken. En dan, en bla bla. En zou er dan wat gebeuren? Nou, dat heb ik net ook allemaal gedaan. Ja, maar ik weet het toch allemaal veel beter. Laat mij dat nou even doen en zo. Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon het zelf allemaal ontdekken. Nou, dat hebben we gezien de laatste tijd. Dat schiet niet zo op. En we kunnen bijvoorbeeld dit doen of dat doen. Maar kijk, mensen hadden net hele mooie muziek. Zal ik even laten horen nu, eventjes gewoon voor de humor. Wat Guus dus voor meditatiemuziek gebruikt. Want daar slaan je haren van recht overeind. Moet je opletten. Dit is dat Guus zijn meditatiemuziek. Nou, ik blijf er gewoon doorheen kletsen. Net zo leuk dat iedereen begrijpt dat het Guus zijn meditatiemuziek is. Ja, maar dan kun je toch niet mediteren als je er doorheen kletst. Wees nou even stil. dit kun je toch niemand aandoen. Het is toch gewoon, ja. Ja, maar het is ontzettend goede meditatie. Als je je ogen dicht doet en gaat onderuit zitten. En je luistert hiernaar. Ik zie zoveel gebeuren, echt waar. Maar voor mij werkt het. Ja, maar voor mij dus niet, hè. Voor mij is dit echt... Mensen zeggen ook dat ze ze willen... Ja, als jij dat niet weet, dan, dan weet niemand het. Een vuur is het mooiste wat er is, ja. Het is zo ontzettend bijzonder. En de kunst is het zo klein mogelijk te houden en zo groot mogelijk te maken. Nee, die Guus die heeft het vandaag ook heel slecht geregeld. Die heeft gewoon bijna geen bier. En ja, ik zit hier zo en ik zit gelukkig net buiten de singles. Maar als ik binnen de singles had gezeten, had ik niet eens meer bier mogen drinken. Zo is het tegenwoordig met de APV in Utrecht. Dus als mensen even weten, in Utrecht, binnen de singles, dus dat betekent in het stadcentrum, dan mag je dus geen bier en alcoholische versnaperingen drinken. Behalve op de terrassen. Dus ja. Ja, maar je zit wel door mijn mooiste meditatiemoment heen te kletsen, hè? Ja, nou dat. Ja, ik hoor niks, hè? Dus. Nou hoort hij niks. Moet je eens horen hoe mooi het is. Du weißt, dass ich glaub, du bist nicht ganz dicht. Mir ist das jetzt zu viel und ich hab genug. Du hilfst nicht so, wie alle sind. Nein, nein, du altes Schwein. Merkst nicht, dass ich anders bin. Hau ab, you fool of drop. Das lass ich mir nicht länger gefallen. Die Mädchen sind die sexy Sadies. Sie sind die Mutter für den Stau und Katzen haben Scharfkrallen. Ich wasch nicht deine Käsesocken, Hosen, T-Shirts. Fass mich nie an, verzicht auf deine Packen, Locken, Gonokotten. Ich schenk dir keine Kinder zum Zeitvertreib. Gib mir lieber Puderkamm und Lippenstift rein. So geh ich mit einer Holle auf den Strich. So hat sie das übelst einfach widerlich. Disgusting! Bin ich deine Fake-Maschine? Spritz, spritz, das Essen will. Oh, Schätzchen, mir mit Nossen. Ciao, ciao, du alte Sau, du alte. Get it. Gold ist hier. Get it. Ja, en ja, dit vindt dan Guus, ik zal even de piep wat wegzetten, maar dit vindt Guus dus, ja, mooie meditatiemuziek, hè. Dan heb ik het van begin tot het einde laten horen. Nou, het einde is een of andere mevrouw die gewoon helemaal losgaat en allemaal dingen roept in het Duits. Nou, die ga ik dus in het Nederlands niet herhalen. Hé, Guus, dan ga jij dat wel doen dan? Nou, ik gebruik eigenlijk deze meditatie om weer op mijn plaats te komen als man. Wat zeg je nou? Nou, kijk, de tekst aan het einde die is zo erg van... Man, wat ben je weer op jezelf gericht? Dit moet je niet doen, dit gaat nergens over en dit moet je niet doen. Nou, en ja, daar hebben een heleboel mannen last van en ik ook. Ik ben ook een man, dus ja, af en toe moet je gewoon je ego eventjes op zijn plaats terugbrengen en... Je kunnen verplaatsen in het vrouwelijke. En gewoon even wat vrouwelijker zijn. Gewoon eigenlijk... Nou, in jouw geval zeg maar gewoon vrouw zijn. Maar dan met de baard dan. Hè. Dat is, ja, je kan eigenlijk zo als circus act. Kan je gewoon zo overal komen. Ja, nou ja, en... Maar het geeft wel mijn gevoel weer. Het geeft wel weer dat... Ja, van binnen in mij zit een vrouw. Nou, daar geloof ik dus helemaal geen bal van, hè. Want je komt als de meest ongevoelige, zelf ingenomen, weet ik veel wat voor type over. En dan ben je er ook nog onzeker over. Dus je bent zelf voor ingenomen en zo. En ook nog onzeker. Dat is toch een heel bijzondere combinatie. Hoe bedoel je nou? Nou, daar heb je al zo'n reactie van. Hoe bedoel je nou? Nou, dat had in mijn tijd dus mooi niet gebeurd, hè. Dat was gewoon, ja, dan hadden ze je uitgelachen gewoon. Dan hadden ze gezegd van, nou, wat een slapjanus. Nee, maar ik ga het mij niet om een slapjanus. Er zijn ontzettend veel sterke vrouwen. En wat je net hoorde was een complete meditatie. Van Nina Hagen. Dus van begin tot het eind. Dat hele voorstuk hoort erbij. En het laatste stuk hoort er ook bij. En ja, als ik gewoon op een gegeven moment zo halverwege in die meditatie, dan voel ik me zo goed en dan zie ik zoveel dingen. En dan moet ik gewoon even op mijn plaats gezet worden aan het einde. En dat vind ik een goed gevoel. Dus je bent een soort SM-meditatie aan het doen of zo? Nee, helemaal niet. Het is gewoon op het moment dat je je echt zo goed voelt, dat je echt super goed voelt, dan gaat het eigenlijk ook niet goed met je. Dat is heel raar en dat is heel moeilijk om te begrijpen. Nou, ja, daar heb je dan nooit last van gehad, hè? Super goed voelen, hè? Dan voelt zich gewoon goed. Hè? Dat heb ik geleerd in mijn tijd. Jij met jouw tijd, joh, man, hou even op, joh. Ja, maar het is gewoon zo, hè? In mijn tijd was het gewoon, als je al goed voelt, is het goed genoeg. Ja, maar in mijn tijd, in deze tijd dus, is het zo dat je probeert je nog beter te voelen. Ja, maar dat gaat toch nooit goed? Nee, dat zie je dus ook rondom je, overal, al die mensen en zo. Daar gaat het allemaal steeds minder goed mee, omdat ze allemaal dingen proberen te ondernemen, zodat het beter als gewoon goed met ze gaat. Wel, je moet proberen dat het gewoon goed met je gaat. Dat is gewoon het beste. En dat betekent dus dat je ergens het midden moet houden. Dus dat je niet te ver moet doorschieten de ene kant op, niet te ver doorschieten naar de andere kant. Maar dat je ergens gewoon die weg moet vinden die er gewoon ligt. Die is er gewoon. En de laatste weken zie ik die weg gewoon steeds scherper liggen. En het wordt een steeds mooiere weg. Nou, dat klinkt wel heel erg ver van deze wereld, Guus. Nee, echt serieus. Wat ik zeg, meen ik echt. Ik heb gewoon, zeker de laatste weken, heb ik gewoon de weg steeds mooier zien worden. Maar het is wel afzien. He, want je moet die weg wel gaan. Ja, dat is voor de meeste mensen het probleem, hè? Dat is de meeste mensen ook het struikelblok. Het struikelblok? Liggen er op die weg ook struikelblok? Nee, ik bedoel dat gewoon zo'n beetje beeldend, weet je wel. Beeldend? Nee, gewoon zo. Ik probeer gewoon een beetje uit te leggen hoe dat is. En dan, die weg, die is best wel een zware weg om te lopen. Het is wel een hele grote, rechte, lange weg. Dus als je de slingerweggetjes bewandelt en zo, lieve mensen, dat duurt allemaal veel te lang en zo. We zijn moderne mensen. Nee, ja, maar vroeger waren juist altijd het spannendst en het meest romantisch en zo, waren die slingerweggetjes. Ja, maar ik heb het nou niet over de romantische manier om ergens te komen. Nou, ja, nou, aan die kant staat ik toch wel, hè, op de romantische kant van de ergens te komen. En net sta je nog die Codex Alimentarius sta je helemaal te verdedigen. En dat vind ik helemaal niet de kronkelweg. Dat is een zo ontzettend rechte weg. Dan kom je nooit meer ergens uit. Dan ga je hup recht zo ergens heen. Of het de hemel of de hel is, dat zal mijn zorg zijn. Maar je kan alleen nog maar rechtdoor. En zo zit het in elkaar met die Codex Alimentarius. En dat ga jij zitten verdedigen. En nu zeg je van, oh wat romantisch en oh wat mooi die kronkelweggetjes. Ik heb het over een hele mooie rechte weg. Die gewoon leidt naar de plek waar eigenlijk alle mensen willen zijn. Maar nog niet durven. Nou, dat klinkt wel erg als een soort zelfmoordcommando, Guus. Dat zou ik een beetje hier en daar een beetje anders zeggen en zo. Ja, maar ja, zo voel ik dat. Nou, daar geloof ik dus geen bal van, hè. Vandaag bijvoorbeeld, hè. Dan was je heel hard aan het werken, belt je vrouw je op en die zegt, nou, je moet nog even dat doen. En dan ga je het ook nog doen, hè. Dus ja, eigenlijk aan de ene kant zie je die rechte weg, maar neem je toch dat slingerpaadje, hè? Want je wilde eigenlijk en toen moest je toch eigenlijk en toen ging je toch maar die zijweg. Dus ja, ik geloof er eigenlijk helemaal geen bal meer van, Guus, van waar jij allemaal in gelooft en zo. Nee, maar ik geloof er niet in, ik voel het gewoon, dat het zo is. En ik zal je nog iets laten weten. Kijk, er is nog een veel interessanter, ik weet niet meer precies hoe ik daar eigenlijk ergens allemaal en waar dan ook en hoe dan ook moet komen en zo, maar ik ga er gewoon komen. Waar ga je komen? Want je zit nou aan mijn knopjes en je blijft van mijn knopjes af. Nee, ik ken het gewoon veel beter in. Laat mij dit nou even doen. Nou, dan kunnen we dus, dan kunnen we hier eens op klikken. En dan moet je bijvoorbeeld kijken wat die Guus... Nee, die moet je niet doen. Je moet er even afblijven. Laat mij dat nou doen, joh. Ik word helemaal overspannen van je, joh. Nou, dat hadden we in mijn tijd dus ook niet, hè. Dat we gewoon, zo overspannen en zo konden worden. Nee, maar laat mij nog één keer een voorbeeld geven van een meditatiemuziekje wat me heel veel doet. En dan hou ik erover op. Nou, dan ben ik blij. Dus doe dat dan maar en dan is het over. Hier zijn de knopjes. Nou, het lukt niet. Nee, maar dat moet Daan doen. Guus dan op kan mediteren, dan kennen we het allemaal een beetje, toch ongeveer. Dan gaan we even kijken voordat hij verder gaat mediteren en zo. Ja, maar wat is er nou fout aan mediteren? Nou, die muziekjes waar jij op mediteert, hè? Die muziekjes, een uur geleden viel ik gewoon in slaap en zo. Ja, maar dat is geen mediteren. Dat heb ik toch wel begrepen, hè? Dat je gewoon eigenlijk nergens meer mee bezig bent. En als Dan slaapt, dan slaapt hij, hè? Dan is hij ook echt nergens meer mee bezig. Hé, dan droomt hij niet eens meer. Dan heeft hij gewoon een hele rustige nacht. Een rustige nacht, man. Jij gaat pas om 4 uur, 5 uur ga je slapen. Nou, en kijk, een oude man die heeft veel minder slaap nodig als zo'n jonge man als jij, hè? Nou, daar geloof ik niks van, want ik ga later naar bed. Ja, dat is ook het rare, mensen. Die Guus die gaat pas slapen als het licht wordt. Nou, dan ben je toch echt raar, hè? Nee, ik ben gewoon zo ontzettend bezig met allerlei dingen. Die wil ik allemaal gewoon goed laten lopen. En die wil ik allemaal laten lopen alsof het allemaal vanzelf gaat. Dus ik wil ze niet laten lopen omdat ik zorg dat het gaat en dat het voor elkaar komt en zo. Nee, ik wil alleen maar een omgeving scheppen en een omgeving creëren waar alles gewoon op een gegeven moment gaat omdat het gewoon gaat. Niet meer dat mensen bezig zijn waarom, hè? Want het waarom, om dat uit te leggen, dat duurt vaak een paar jaar, hè? Want dan kun je zien van, nou, daarom had je toen niet dat moeten doen, want dan krijg je daarna gebeurt dat. Ja, maar dit klinkt een soort van toekomst voorspellen. Nou, dat is het ook wel een beetje. Kijk, jij bent boer, ik ben boer. En wij hebben op een gegeven moment in ons leven geleerd van, als je met bepaalde weersomstandigheden op de grond loopt, dan moet je het dus niet doen. En als je met andere weersomstandigheden op de grond loopt, nou, dan kun je zelfs dansen en springen en dan maak je niks kapot. En bijvoorbeeld, als je ergens gras wil hebben, dan moet je ergens een feestje organiseren. En alles voordat het echt 6 minuten voordat het feestje, 5 minuten, 4 minuten voordat het feestje gebeurt, moet je alles kaal hakken en iedereen er overheen laten lopen. Dan krijg je een grasveld. Ja, dat weet iedereen. Nee, iedereen weet dat toch? Nee, de meeste mensen zijn zo ver van het land. Ja, die zijn echt gewoon helemaal... Die weten helemaal niks meer van hoe het op het land werkt. Dus die denken dat gewoon, het is mooi weer, dus we gaan erop uit. En dan komen ze erachter dat het hele bos een of andere drekkige, natte, kleiige plakzooi is. Ja, maar dat weten wij toch al van dat wij kind waren. Ja, maar de moderne mensen weten dat dus niet meer. Die zijn zo ver vergroeid van alles wat nog enigszins ergens over gaat. Die hebben dus zo'n codex alimentarius nodig. Dan begin je weer over dat moeilijke woord, hè. Laten we het nou gewoon dat woord niet meer noemen, hè. Want we bevestigen iedere keer schijnbaar de waarde of zo van dat ding. En ja, ik moet toegeven, ik was een soort van voorstander. Maar je hebt me toch een beetje omgehaald. Hè, want het is inderdaad natuurlijk wel een beetje te belachelijk. Dat betekent als die codex alimentarius was ingevoerd, hè. Dan had het gewoon... Nooit, mijn moeder had nooit eigen soep mogen maken uit eigen tuin, hè. Dat houdt het namelijk ongeveer in. En, nou, ik heb nog nooit van iemand zijn soep genoten zoals van mijn moeder soep, hè. Mijn moeder maakte echt van die dikke ertensoep, hè. Met van die varkenssnuitjes erbij en, ja, alles erop en eraan, weet je wel. En dat zou dan niet meer zomaar kunnen, hè. Dus, ja, je kan zelfs gewoon allerlei soorten bijzondere kaas kun je daarin weer krijgen. He, want dat is dan te onhygiënisch gemaakt of zo. Ja, maar dat is toch de truc van kaas maken dat je dat onhygiënisch doet. Want daardoor verrot die melk dus. En dan noemen we dat kaas. Ja, maar als je dat aan moderne mensen vertelt dat eigenlijk kaas maken melk is laten verrotten. He, dan eten ze het niet meer. Dus dat kun je nooit in een reclame zeggen van... Oh, wij hebben de beste heerlijk verrotte melk. Dat kun je niet zeggen. Nee, maar die mensen die kennen ook niks hebben. Het is gewoon zo, lieve mensen. Zo maken ze kaas. En ja, ik ken nog wel meer vieze verhalen. Nee, doe dat nou maar niet. Want dit is een spiritueel programma. We gaan geen vieze verhalen doen en zo. Nee, raar. Codex Alimentarius is geen eetboek. Dat is een voorschrift over wat je alleen nog maar mag eten. Dus daarom maak ik me er nogal druk over. Want ja, mijn werk is te zorgen... dat je alles wat te eten was ook ooit nog een keer zou kunnen eten. Dus ik zit er wel een beetje mee. Dus ja. Volgens mij moeten de meeste mensen gewoon eens het land op. In die Apfelbäume und kommt der Baum. Nou, Guus, dat liedje, dat kon ik toch meer volgen, hè? Dat zit meer in mijn slagergevoel en zo, hè? Nee. Ja, ik zie ook gewoon dat iedereen lekker gaat slapen. Dus ja, ik ga nog even een lief liedje draaien voor iedereen die gaat slapen dan. En dan ga ik daarna gewoon nog even door. Ga jij nog even door? Ja, ik ga het nog even door. Ik doe het eerst even dat lieve slaapliedje gewoon. Het is geen slaapliedje, maar het is wel gewoon een heel lief liedje. Dat heb ik toevallig in Guus' verzameling gevonden. En dat gaan we dan even draaien. Het moet helemaal erg leuk zijn. Het is alleen jammer dat Rob dat mist, hè. Want Rob is toch wel een grote fan ook, hè. Van ja, ik zou maar zeggen van die mevrouw bij wie ik het gevonden heb. Jij hebt het bij een mevrouw gevonden? Nou, volgens mij nog nooit. Nee, dat klopt. Maar dan kent Daan zich ook heel erg blij mee troosten, hè? Want dan heeft hij minder problemen als de meeste andere mannen, toch? Dat kan je niet zeggen, man. Dat moet je niet zeggen zo op de radio. Du, mach bitte nicht darüber, was ich dir sage. Ich meine das so ehrlich. Süß, süß, süß, ich find wie Honig bist du. Süß, süß, süß, glaub mir, das schmeckt meinem Mut. Nur ein Kuss, mir war klar, dass das süß wie Honig war. So süß wie Honig war. Glaub mir, das war noch nie da. Süß, süß, süß, dass ich sofort Sterne sah. Nur ein Kuss, mir war klar, dass das süß wie Honig war. So süß wie Honig war. Noch einmal, da vernimmt man doch nicht zu. Honigmann, einmal, das ist keinmal. So süß wie Honig küsst nur du. Honigmann, küss mich doch noch einmal. Wie Honig küsst nur du. Süß, süß, süß, ich lass dich nie wieder los. Süß, süß, süß, Baby, wie machst du das bloß? Hab dich lieb, bin so froh, denn du schmeckst wirklich wie Honig, wirklich wie Honig. Oh, yeah. Süß, süß, süß, wie du erzählst, wie du lachst. Süß, süß, süß, will wissen, wie du das machst. Ich lieb, bin so froh, denn du schmeckst wirklich wie Honig, wirklich wie Honig. Nou, dit is ook speciaal een liedje voor Julia, hè? Dus dat Julia ook even mee dan. Honigmann, küss mich doch noch einmal, davon nimmt man doch nicht zu. Honig küsst nur du. Honigmann, küss mich doch noch einmal. Davon nimmt man doch nicht zu. Honigmann, einmal, das ist keinmal. Nou, en dan zie je dus dat dat charmante meisje met die hele ruige teksten en zo, dus ook hele lieve teksten kan zingen. Dus het, ja, het is allemaal dezelfde zangeres, hè. Dus allemaal Nina Hagend de hele tijd, hè. Dus alle muziek ook was allemaal Nina Hagend. Ja, maar dat had ik zo meteen willen zeggen, met een heel leuk verhaaltje erbij en zo. Nou, dat gaat dan niet toe, hè. We gaan gewoon even kijken naar de Pink Timeout van John 2. En we gaan dus even kijken hoe dat verder gaat met het alimentarische verhaal. En het is duidelijk dat Finbar ergens in Utrecht bekend is. Ik zou niet weten wie Finbar is, hè, maar het klinkt heel bizar, Finbar. Leuk dat Finbar in ieder geval bekend in Utrecht is. En nou, het is heel gezellig om, ja, een keertje kennis te maken met Finbar, weet je wel. Dat zou ik dus altijd graag willen. Ken je die niet al dan? Nee, ja, Finbar. Ken jij je Finbar dan? Nee, ik ken geen Finbar, inderdaad. Nou, hij is bekend in Utrecht, dus is voor de rest helemaal niet zo'n probleem. En het is, ja, een bekende in Utrecht. En ja, ik hoop dat Julia een beetje genoten hebt van dat liedje. En kun jij mij even over de organisatie van bijpraten? Nou, Guus, er wordt jou wat gevraagd. Nee jongen, dat is voor jou. Kijk dan. Daan, kun jij straks even bijpraten over de organisatie? Ja, nou. Daan? Hallo? Ja, ja. Ik kan zo meteen wel even met Jochem wat bijpraten en zo. Dus ja, even kijken. En ja, zou dat niet geloven van Nina, Daan apart. Zie je nou wel, kijk, die krijgt ook nog... Ja, maar je moet even het antwoord geven op Jochem. Oké, nou, ja, ik kan zo meteen wel even bijpraten over de organisatie van de Benefietdag van Ridder Radio. Dat gaan we gewoon zo proberen, dat is helemaal niet zo'n probleem, denk ik. Maar ja, problemen zijn er altijd om ontdekt te worden op het moment dat je ze niet verwacht. Want anders zouden het geen problemen zijn. Kom je problemen tegen op het moment dat je ze verwacht, is het eigenlijk geen probleem. Want je wist al dat het zou komen of zo. Nee, je wist niet dat het zou komen. Je vermoedde het. Ja, maar voor Daan is dat gewoon zo. Op dat moment besef je, ik wist gewoon dat het ging komen. En dan zit je daar niet mee. Dan ga je daarmee werken, hè? Met dat probleem. Werken met dat probleem? Ja, zo deed je wel het vroeger, hè. Dus op een gegeven moment, je stelt je voor, we gaan daarheen. En wat zou er allemaal mis kunnen gaan? Nou, dat kan misgaan, dat kan misgaan. Dus dan wisten we allemaal alles wat mis kan gaan, hè. En ja. Ja, maar dat is toch tegenwoordig niet meer te doen, joh. Er kan zoveel misgaan. Er kunnen de gekste dingen gebeuren waar je allemaal helemaal niks mee te maken hebt. Ja, maar ik ken vroeger ook, hè. Vroeger kende het ook gewoon allemaal zomaar... gewoon vanzelf allemaal zo gebeuren, hè. Die konden desnoods weet ik veel wat en dan toch anders en dan met weet ik veel wat extra, dus. Wat leg je nou uit, man? Met weet ik veel wat en weet ik veel wat. Daar heb ik toch helemaal niks aan. Zeker die mensen die luisteren, die hebben er echt helemaal geen bal aan op deze manier. Ja, nee, maar het is gewoon zo, hè. Kijk, vroeger, daar gingen we gewoon op weg. En dan hadden we in ons achterhoofd, nou, er kan dit gebeuren, er kan dat gebeuren, er kan dat gebeuren. Maar de moderne mens, hè, die heeft in zijn achterhoofd, als dat maar niet gebeurt, als dat maar niet gebeurt, als dat maar niet gebeurt en als dat maar niet gebeurt. En dat is een hele andere manier van denken, hè. Dus de moderne mens denkt, als dat maar niet gebeurt en als dat maar niet gebeurt en als dat maar niet gebeurt. En wij van de oude stempel, zal ik maar zeggen, hè, wij denken gewoon van, ja... Dat zou kunnen gebeuren. Nou, dat zou kunnen gebeuren. En dan zorgen wij gewoon. Van nou, dan hebben we een hapje extra eten bij ons. Dan hebben we een extra onderbroek bij ons. We hebben alles bij ons. Hè. Dat heeft onze moeder ook geleerd. Hè. Van, je moet altijd een onderbroek aan en een schone onderbroek vanwege je kan onder een auto komen. In jouw tijd ook al. Ja, in mijn tijd kon je zeker onder een auto komen, want er waren er nog niet zoveel. Dus ja, je verwachtte niet zoiets. Hè. Dus je kon dan in het ziekenhuis terechtkomen en daarom zijn we schoon... Ja, je moet altijd schone, ja, schone onderbroek aan vanwege dat als je onder een auto kan komen, dan kan je in het ziekenhuis komen en dan ziet de dokter je en dan moet je wel een schone onderbroek aan hebben. En dan zei ik altijd tegen mijn moeder, nou, dat lijkt me niet, hè, want ik scheid peuken op het moment dat ik onder zo'n auto kom, hè. En dan zei mijn moeder dus van, ja, nou, dan vinden ze tenminste alleen maar peuken in je onderbroek en dan is je onderbroek nog steeds schoon. En dan zei ik dus van, nou, dan krijg je toch wel grijze vlekken erin. En toen zei zij dan weer van, ja, maar dat kennen ze dan begrijpen, hè, want peuken hebben altijd grijze as en daardoor komt het en dus is het heel schoon. En je hebt alleen maar peuken gescheten vanwege die auto en het was heel eng en zo. Dus ja, zo kon ik dus nooit tegen mijn moeder winnen, hè, met geen enkele discussie. Tegenwoordig kinderen die winnen elke discussie, hè, met hun ouders. Ja, want die denken gewoon van, ja, als dan als en als dan als. Het is altijd ergens om, hè. En wij waren in onze tijd bezig met het opbouwen van iets voor jullie, hè. Voor ons? Ja, zo zagen wij dat, hè. We waren met z'n allen dan maar even een soort van slaafse iets. En dan gingen we ervoor. Ja, maar dan zeg ik het al, slaafse iets. Dat willen wij niet meer tegenwoordig. Ja, nee, maar toch. Daarmee hebben we wel dit allemaal voor elkaar gekregen. Ja, maar daarmee breken wij het nu ook weer allemaal af op de een of andere manier. En dat snap ik dan allemaal niet. Dus ik wil eens gewoon proberen uit te vinden hoe dat nou komt. Dat eerst wordt iets opgebouwd met zo min mogelijk regeltjes. Daarna denken ze dat ze het hebben. Dan zoveel mogelijk regeltjes. En daarna kan je bijna niks meer eten wat echt lekker is. Ja, maar zo is het nou eenmaal, hè. Dus ja, het is gewoon zo. Mensen lopen nu ook gewoon weg. Dus ja, ik wil nog wel even. Ik wil nog wel even wat aan de dieren doen deze keer. Als het kan. Dus we hebben net al allerlei nummers laten horen van die ene mevrouw. Dan gaan we deze nog doen. Yeah. die Türen sind nicht so gemein wie du. Nou, dat weten we dan ook weer, weet je wel. Daar komen we dan ook weer niet uit. Maar ja, dieren zijn dus niet zo gemeen als dat mensen zijn. Dus ja, daar kennen we ook wat mee. Zouden dieren dus zo'n regelboek voor eten maken? Ja, dat is nou weer de humor. Dat de meeste dieren, die weten exact wat ze wel en niet kunnen eten. Dat is dus heel bijzonder. En dat kunnen ze dus zonder een codex alimentarius. Dat kunnen ze dus zonder een boek waarin staat wat je wel en niet zou kunnen eten en langs welke weg dat geproduceerd moet zijn. Dus dat is heel bijzonder. En ondanks dat eten ze dus gewoon dat blikvoer wat gewoon van afgeschraafde botten gemaakt is en al die andere dingen eten ze gewoon. Ja, maar in de natuur heb ik gezien, hè, dat ze eten niet zomaar alles. Nee, dat is dus wat ik net probeer uit te leggen. Die dieren die hebben allemaal regels van wat je wel en niet kan eten. En daar houden ze zich dus op de een of andere manier aan, zonder dat iemand daar een boek over geschreven heeft of een wet over gemaakt heeft. Die houden zich daar keurig aan en die weten gewoon precies wat ze wel en niet kunnen eten. En dan, ja, dan gaat er ook wel eens wat mis, maar dat is het leven zit zo in elkaar. En dieren die hebben daar geen problemen mee. Die begrijpen dat op de een of andere manier. En dat is iets wat wij mensen misschien nog wel eens best wel van dieren zouden kunnen leren. Wat bedoel je? Hoe de regels van wat je eten kan zo in elkaar zitten? Dan gaat ik toch weer terug op mijn verdediging voor de Codex Alimentarius. Nee, dat moet je nou net niet doen. Kijk, wij hebben ook dat boek niet nodig. We hebben ook allemaal wel een gevoel wat je wel zo kan eten, wat je niet zo kan eten. En bij alles, als we het niet kennen, dan stoppen we het even in onze mond en dan proeven we daar even heel beleefd of netjes aan. En dan, ja, dan kunnen we het of weer op tafel leggen, of we kunnen het uitspugen, of wat dan ook voor andere methodes er bestaan om van iets af te komen. Maar je zal nooit zomaar spontaan van iets en van het verkeerde zomaar door eten. Behalve als het zo gezellig is, dus net te gezellig, dat je gewoon door eet op zo'n moment. En als je dan door eet, want dan let je niet meer op de smaak, hè? Het is zo gezellig, dan let je niet meer op de smaak. Wat zeg je nou? Nee, dat is zo. Dat is bij beesten ook zo. Op het moment dat gewoon ergens een bepaalde schakelaar is omgezet, dan ben je met andere dingen bezig. En als je dan aan het eten bent, dan let je niet meer op. Oh, nou, dan heeft mijn moeder toch gelijk gehad, hè? Dat je gewoon niet zomaar radio mag luisteren en tegelijkertijd eten, hè? Dus er wordt eerst gegeten en dan gaat de radio pas aan en dat soort dingen, hè? Dus niet zoals die moderne mensen met overal muziek erbij en altijd geluid en dat soort dingen, hè? Maar bij ons kon de radio niet eens gewoon ja, aan als we zaten te eten of... Weet je wel, stel je voor, we hadden in mijn tijd chips gehad, hè. Dan had mijn moeder nog gezegd, nou staan de chips op tafel. En dan kan dus de radio of de platen draaien, het kan niet aan, hè. Dus ja, het was in mijn tijd dus ook helemaal niet handig om chips op de markt te brengen, hè. Want als je chips op de markt zou brengen in mijn tijd, dan hadden dus al die moeders gezegd, nee, de radio gaat niet aan en de pick-up gaat niet aan. En mensen wilden juist wel de radio aan of de pick-up aan en dan maar geen chips en zo. Zo zaten mensen vroeger in elkaar. Maar tegenwoordig willen mensen alles, hè. Dus die willen chips, de radio aan en de platenspeler aan. En dan het liefst tegenwoordig, die hele moderne mensen, die willen ook nog de tv aan. En daarnaast willen ze ook nog kunnen MSN'en of zo en dan... Dan kunnen ze vertellen over hoe het met ze gaat en waarom het met ze gaat en of het wel met ze gaat. En dat het misschien anders met ze zou kunnen gaan als het anders gegaan was, maar het ging niet anders. Dus toen is het zo gegaan. En daarom zitten ze nou met het geval dat ze zich niet zo lekker voelen bij hoe het gegaan is. Nou, dat is weer echt de wartaal van Daan, hoor. Nee, dan moet je nog maar eens luisteren gewoon. Hè. Je luistert het gewoon zo meteen allemaal een keertje terug. En ik kan je zien dat Daan geen wartaal uitsprak, maar hij kan alleen maar één keer iets zeggen en dan is het zo. Ja, zo kom je er heel makkelijk vanaf hoor. Nee, het is gewoon zo. Hè. Op het moment dat het geen waartaal is en mensen gaan zeggen het is waartaal. En je kan het zo meteen terugluisteren dat het geen waartaal is. Dan gaan ze zeggen dat het waartaal is dat je die waartaal uitspreekt. En dit is ook nog steeds logisch. Ja, maar dat is toch... Ik kan het echt niet volgen. Ja, maar dat, in onze tijd was het zo, hè, dat taal en woorden, hè, dat was eigenlijk een van de belangrijkste manieren om dingen aan elkaar te vertellen. Hè. Je kon niet zomaar het een en het ander zomaar aan elkaar vertellen. Je moest het allemaal met hele nette woorden doen en zo. En we zien bijvoorbeeld dat Koos net thuis komt. En oké, sorry, kom net thuis, zag je eerst twee keer Jochem staan en daarna verandert in Mijner. Nogmaals, sorry. Nou, Koos, ik heb een hele grote boodschap voor je. Dat sorry moet je zeggen voordat je iets gaat doen. Dus je zegt, sorry, ik moet dit even doen en dan sla je iemand in zijn gezicht. Dat kan. Maar je kan niet eerst iemand in zijn gezicht slaan en dan sorry zeggen. En dan zeg ik dus niet dat Koos iemand in zijn gezicht geslagen heeft. Maar ik probeer een voorbeeld een beetje duidelijk te maken. Dus Koos, nooit sorry zeggen. Alleen maar zeggen van, het is een beetje anders gelopen als dat het normaal zou lopen. En wat loopt er nou normaal? En dan kom je gewoon meestal dat net zo betrouwbaar over als iemand die sorry zegt. Waarentegen dus sorry nog steeds niet gebruikt kan worden na de handeling, maar voor de handeling. Dus sorry, en dan moet iemand zijn voeten optillen, want je komt met de stofzuiger langs. Dat kan, maar niet sorry daarna. Dus daarna is het al gebeurd. En dat kunnen we nooit meer goed maken. En wie wilde nou iets goed maken in het verleden? Niemand. Want iedereen wil iets moois maken van de toekomst. En het is helemaal niet leuk om een goed verleden te hebben als je toekomst helemaal niet leuk is. Dus wij werken alleen maar naar de toekomst toe. En we doen nooit terug naar het verleden. Want het verleden is namelijk al geweest. Daar kunnen we dus niks meer aan veranderen. Dus we gaan alleen maar kijken naar de toekomst. En je zegt dus wel een soort van iets vaags, verontschuldigends en zo. Maar niet zoiets helders als sorry, want dat doe je alleen maar als je iets gaat doen. Oké, nou dan heb ik het daar ook weer over gehad. Dan had ik nog een van zijn Guus zijn favorieten draaien. Weil die hat eine Laufmasche. Und dann kriegt er dann mal die Laufmasche an der Serie. Den OB nur die ganze Zeit. Das rangehen, wenn mir ein Typ auf Welt rangehen. Rangehen, wenn ich alleine bin, tu ich. Hab ich. Wenn ich scharf bin, muss ich hingehen. Hingehen, hingehen. Dann ist alles gut, ist alles okay. Heute auf dem Bums, da fiel er sofort auf. Hier der Langschlick, als wär allein da. Na klar, na klar. Der Typ war einfach süß. Da wollte ich ran, wollte mich mal schnell bemerkbar machen. Schritt auf Schritt, Schritt auf den anderen Schritt. Er war anders, geh ein, zwei, drei, lauf! Rangehen! Na klar, das mache ich einfach. Ein Gläschen Wein muss schon sein. Na los! Rangehen, wenn mir ein Typ gefällt. Rangehen! Rangehen! Wenn ich alleine bin, tu ich's. Aber hingehen, wenn ich hoffe, muss ich hingehen. Ja, hingehen, hingehen, dann ist alles gut, ist alles okay. Mein Kopf war weich, mein Knie war heiß wie er. Als er da lang schlich, als wäre er allein da. Na klar, na klar, da muss jetzt was passieren, denn die Musik ist so danach, die ist wie die hier. meine Treppe noch mal. Racken! Racken! Schritt auf Schritt, ein anderer Schritt, eins, zwei, drei, eins. Nou Guus, dan ben jij vanavond wel heel erg verwend, hè? Met de muziek van ja, jouw droommuzikanten, of hoe heet dat? Je bent een fan ervan, zal ik maar zeggen. Hè? Wat waren we vroeger nou ook alweer? We waren helemaal erudiet of zo van iets of iemand of zo. Dat hadden we dan geleerd, hè? Bij ons op de school. Hè? Daar zaten we dan alleen met jongens en dan erudiet. Nou, voordat we dat in het woordenboek gevonden hadden, waren wij al... ja, daar waren we de O al tegengekomen, zal ik maar zeggen. Daar waren we Ero en ja, daar waren we dus helemaal in verzand geraakt, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat kun je hier dus niet zeggen. Dit is een spirituele uitzending. En bij spirituele dingen gaat het vooral om dingen die in je gevoel zitten, die je niet zomaar beet kan pakken. En dan moet je je voorstellen dat Daan is dus ook niet beetpakbaar. Daan is dus ontastbaar en onaantastbaar en niet raakbaar. Dus ja, Daan die kan dus overal een vuurtje steken en is geen probleem. En Daan kan dus overal gewoon een biertje drinken en is geen probleem. En Daan heeft dus eigenlijk nooit problemen. Nou, behalve met mij dan, hè, nu op dit moment. Want waar ben je mee bezig? Kijk, het is nu 9:00. Al die mensen moeten ontzettend hard slapen. Nou, Daan weet uit ervaring... Dat komt omdat jij er niet zo vaak bent, hè. Maar Daan weet uit ervaring dat er nog wel wat mensen zijn die nu nog wel wakker zijn, hoor. Dus het is helemaal niet zo'n probleem. En Daan weet ook gewoon dat Koos wakker is, hè. Koos is er. En... Krinde gaat lekker slapen. En dat is voor Krinde dus heel laat, hè. Want Krinde die gaat dus normaal een half uur eerder slapen als nu, hè. Dus dat betekent dat Krinde morgen een makkie hebt, hè. Die heeft een heerlijke, relaxte dag. En hij krijgt een nuf krijgt hij. Van Mijner. En lekker slapen, doei, Krinde. Nou, wat kunnen we dan nog verder doen, hè? Nou, we gaan helemaal niks verder doen, toch? Nou ja, ik weet wel zeker dat ik het allemaal verder kan doen. En dat volgens mij het leukste is als ik gewoon bijvoorbeeld zoiets doe als dit. Hè? Want we hebben nou de hele tijd Duits gehad. En dan gaan we het doen. En Jochem die begon het ook net leuk te vinden. Dus we gaan het gewoon door voor Jochem. Dus Jochem, we gaan even een Adam een liedje laten zingen. Hè? Dat is niet die Adam van Eva, hè? Maar dat is die Adam van Maria. En hoe dat zit, dat leggen we later wel uit. Oké, er komt gewoon Adam. Vivo pure sin saber si de contré o mi ha contrato. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas las más. Dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que me invita a tocar la suavecita. Para sentirme un poco bien. despierta junto a mí. Desde un palco contra mi morea. Weltruste, Julia. Julia, slaap lekker. Ga met je goede oren op het goede kussen. Ik doe altijd heel voorzichtig. Siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y a libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella. Wat ben je nou op doen, Guus? Nou, ik begrijp er echt niks van. Hoor. Guus, die drukt een knopje in en die gaat even buiten een jointje roken, zegt hij. Ja, hij heeft iets aangezet en ik krijg het niet uit. En... ja, dat is toch een soort van klein, dat je denkt van een probleem of zo. What have you done? Locked him in his golden cage. Golden cage. Made him bend to your religion. Him resurrected from the grave. From the grave. Is the god of nothing, if that's all that you can see. You are the god of everything, he's inside you and me. Oh, lean upon him gently, and don't call on him to save. You know who, with his plastic crucifix, he's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. He gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless whining sounds. He'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. Guus, wat ben je nou aan het doen, joh? Ja, nee, maar ik wil gewoon gaan stoppen. Ja, nou, dat kennen gewoon niet, hè. We gaan gewoon nog even door. De mensen die kennen dat best wel hebben en zo. En, ja, maar we houden toch om 12 uur op of zo? Ja, nou ga jij de hele zekerheid van alles zo vertellen en zo. En dan zit je er nog doorheen te kloten met allerlei rare geluiden en zo. Dat is heel moeilijk te volgen, hè, voor allerlei mensen op deze manier. Dus we gaan nog even Adam luisteren, toch? Nou, oké, Adam kunnen we nog wel even luisteren. Adam van Maria. Nou, hoort jij wel? Ja. Je suis de fond de place d'origine de la place blanche à mauvaise mine. Le camion sans peur de l'air, le balai est sans peur de balai. Il est 5h, Paris. S'éveille, le travesti fonce rasé, le stripteaseur sont habillés, le travestin sont écrasés, le savouré sont fatigués, il est 5h, Paris, s'éveille, Paris. se veille. Le café dans les tasses, le café noyé l'eau de glace. Et sur les boulevards Montparnasse, la gare n'est plus qu'une écarcasse. Il est 5h, Paris se veille. Paris juste et Donald se veille. Le vent l'usage dans les gares, la villette étrange de l'art. Paris by night, au gain des cars, des blanches font de bâtard. Il est 5h, Paris se veille. Paris se veille. Le tour est fait, le pas au pied, l'air des triomphes réanimés. Et l'obélisque vient d'assez entre la nuit de la journée. Il est 5h, Paris se veille. Paris se veille. Je suis dans la place Dauphine, à la place Blanche, à mauvaise mine. Le camion sans plan de l'air, les balais sans plan de balais. Il est 5h, Paris se veille. Paris se veille. Nou, dat is toch een hele bijzondere muzikant, hè? Die Adam. Ja, dat vind ik ook, maar moeten we er niet nou mee ophouden? Nou, normaal is het zo dat ik nou begin en zeg tegen de mensen, heb je nog verzoekjes? Nu nog? Ja, normaal doe ik dat en dan hebben mensen nog verzoekjes. En kijk, en zo werkt dat meestal, hè, want jij bent dan op een gegeven moment naar buiten en dan ben je er dus gewoon niet meer en zo. We gaan even kijken. Het gaat gewoon ook nog gebeuren. Hè? Dus, hoezo gaat het gebeuren? Omdat ik dat zeg, hè, dan gaat het gewoon gebeuren. Dus er zijn mensen die verzoekjes hebben en dan ken ik dat. Ik ken dan dat verzoekje proberen te vinden en dan is het een soort van, een soort van spelletje, hè, dat ik dan gewoon probeer dat te vinden. Hè? En dan als iemand nou een verzoekje hebt, dan ga ik proberen dat verzoekje te vinden en dan doe ik dat nog gewoon een tijdje. En dan lig jij al tijden te slapen. Nee, dan lig ik nog niet te slapen, want ik ga pas slapen als het licht wordt. Maar dan ben ik nog gezellig buiten een jointje aan het roken of een beetje van de maan aan het genieten of de sterren aan het bekijken of wat anders aan het rommelen of dat soort dingen. Ja, nou, dan hoef je niet zo in de verdediging te gaan, maar kijk, jij bent er meestal dus gewoon bijna niet, hè, dus op deze planeet. Dus en dan krijgen we dus rare verzoekjes, weet je wel. Dus we krijgen dus, we hebben dus een soort van, en dan moeten we dus wel een beetje lachen, hè, maar we gaan gewoon kijken wat er gebeurt en we lachen allemaal te gek, dan was hij if I could, wat ben je nou aan het doen? Nou, ik ga het gewoon kijken in jouw archief of Gordon daar iets in gezongen heeft en dan draai ik dat voor die mensen in. Jij hebt zo'n groot archief dat dan moet je met een L doen. Oké, met een L. Ja, nou, ik weet toch wel wat ik doe, man. Je moet je er niet zo mee bemoeien. Nou staan er twee L'en. Want jij doet hem gewoon zo zelf, hè. En dan gaan we kijken of dat bestaat. Nou, en dan kennen wij bijna niet meer zien bij zijn nummer 2. En dan, hoe meer mensen er wat gaan zeggen, hoe moeilijker het wordt te lezen. En ja, Amanda, ik geloof je, bla bla. En wat stond nou, kijk, Gordon, if I... Gordon, waar was de Gordon? Ja, bijzonder. Gordon, if you could only be with you. If I could only be with you. Dat is wel een beetje veel type. Waarom kennen artiesten niet gewoon kortere namen maken? Weet je wel, dat gewoon... ja, dat ze niet allemaal... ik had het nog B with you. Ja, allemaal nagehoord. If I could only be, if I, ja, ja, het is allemaal ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, jongens en meisjes, die kunnen we dus niet vinden. Dus geen Gordon voor jullie. De Engelse versie kon ik maar even bij zijn. Die staat op nummer 2 van de single. Ja, Gordon. Jongens en meisjes, je zal je verbazen, maar Guus heeft dus niks van Gordon en zo. En niks van Gordon. Helemaal niks. Gordon moet je hier niet voor wezen, Guus heeft dat allemaal niet. Dus misschien heb iemand anders een andere vraag, want het moet toch wel makkelijker zijn en zo. En ik aanbid het verleden, S joint en hallo en gezellig. Nou, het is ook gezellig dat John 2 er is. Ik weet niet of het uitkomt, maar dat ik hem bel. Je moet gewoon alles proberen, John 2. Het is altijd druk en je doet je best. Maar even kijken waar we verder zijn. Kurk. Ja, daar kennen we natuurlijk een heel verhaal over houden over Kurk. Maar dat is al een paar jaar geleden geweest. En daar hadden ze een hele cursus over. En daar gaan we dus nu ons niet druk over maken. En voor de rest, ja, voor Gordon... Kijk, Daan is eindeloos aan het zoeken, maar hij kent gewoon niet Gordon. Gordon, geen Gordon. En er is dus geen Gordon. Dus iedereen die Gordon wil hebben, dat gaat gewoon niet, weet je wel. Hij heeft alles, jongen. Gordon Giltrap, weet je wel. Golden Gordon. Gordon Ramsay. Hij heeft echt alle Gordons heeft hij hier. Maar geen Gordon, gewoon Gordon, die heeft hij niet. Dus ja, er is geen Gordon hier. Het is helaas pech voor iedereen. Maar Gordon, die is gewoon niet... Is niet aanwezig. Jammer, helaas. Kijk, dat is nou wel een mooie, hè? Dat is een van de nepliedjes, hè? Dat is echt gewoon een van de beroemdste nepliedjes die er zijn. We gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Of een nepliedje er ook komt. Hè? Nou, Warempel, volgens mij heb ik hem hier gevonden. We gaan gewoon even kijken wat er gebeurt. Dat kan nooit missen natuurlijk, maar het zal altijd bijzonder zijn. Dus... Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nicht. in vrede.